Piękny dzień. A zaczynamy audycję poranną od serwisu Trójki. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Wyższy Urząd Górniczy sprawdzi doniesienia w sprawie kopalni Mysłowice Wesoła. Stary nowy szef Solidarności apeluje do związkowców. Trzymajmy się razem. Piotr Duda jako Piotr Duda nie znaczy nic. Wczoraj został wybrany na kolejną kadencję. Dla kogo literacki Nobel? Mam nadzieję, że Zagajewski na tę nagrodę ma szansę. Mówi minister kultury, a wszystko będzie jasne po 13. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach będzie sprawdzał doniesienia o nieprawidłowościach, które miały poprzedzić poniedziałkowy wypadek w kopalni Mysłowice Wesoła. Chodzi między innymi o sygnały, że kopalnia nie zareagowała odpowiednio na podziemny pożar. Sprawdzamy informacje, które do nas wpłynęły, że był tam pożar endogeniczny. Musimy mieć twarde dowody, wyjaśnia rzeczniczka WG Jolanta Talarczyk. Do urzędu we wtorek i w środę docierały anonimowe wiadomości o tym, że podwyższone zagrożenie mogło występować w kopalni już w piątek, o czym miała świadczyć obecność ratowników w miejscu wypadku i wśród rannych. Jak zaznaczyła Talarczyk, jest bezsporne, że ratownicy prowadzili jakieś działania w wyrobisku, gdzie doszło do wypadku. Przedstawiciele nadzoru górniczego muszą jednak ustalić, czy były to działania w ramach profilaktyki, czy też ratownicy gasili pożar. W poniedziałek wieczorem w należącej do katowickiego holdingu węglowego kopalni Mysłowice Wesoła doszło najprawdopodobniej do zapalenia metanu. W strefie zagrożenia znajdowało się 37 górników, 36 wyjechało na powierzchnię, z nich 29 trafiło do szpitali. Nadal 18 górników jest w stanie ciężkim, a dwóch w stanie krytycznym. Ratownicy jeszcze nie dotarli do uwięzionego pod ziemią 42-letniego kombajnisty. Debata odbyła się wczoraj, głosowanie nad przyszłorocznym budżetem jutro i wiadomo, że SLD i PiS go nie poprą. Resort finansów szacuje, że polska gospodarka urośnie w przyszłym roku o 3,4%, ceny wzrosną o 1,2%, a deficyt 46 miliardów złotych i przekonuje, że jest oszczędny. Minister finansów Mateusz Szczurek zapewniał, że każdą wydaną złotówkę będzie oglądał dwa razy. Taki budżet często bywa określany mianem wyborczy, co zazwyczaj oznacza rozrzutny. Nie jesteśmy rozrzutni, wydając pieniądze polskiego podatnika. Minister Szczurek zaznaczył, że główne zagrożenie dla budżetu znajduje się poza granicami kraju. Opozycja tradycyjnie na projekcie nie zostawia suchej nitki. Ryszard Zbrzyzny z SLD ministrowi nie dowierza. Nie mogą uspokajać zapewnienia pana ministra, że zadłużamy się w sposób bardzo bezpieczny. Zdaniem ekonomisty Jakuba Borowskiego problemem budżetu może być pogarszająca się sytuacja w strefie euro. Jeśli konsumpcja rośnie wolniej, jeśli inwestycje rosną wolniej, to również wpływy z podatku VAT rosną wolniej. To oznacza, że wykonanie przyszłorocznego budżetu może być jednak trudniejsze niż twierdzi rząd. Po ponownym wyborze na szefa Solidarności Piotr Duda apeluje do związkowców. Pamiętajcie o jednym, o to was proszę. W tych trudnych dla nas czasach nie zostawiajcie mnie samego. Będziemy atakowani. Ja będę atakowany. Trzymajmy się razem. Piotr Duda jako Piotr Duda nie znaczy nic. Duda był jedynym ubiegającym się o stanowisko szefa związku. Został wybrany na kolejną 4-letnią kadencję zdecydowaną większością głosów. Sejmowa Komisja Zdrowia zajęła się Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego, o którym mówi się, że istnieje tylko na piśmie. Zastępca ministra zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki nie zgadza się z zarzutami, że program nie jest realizowany. Idziemy w dobrym kierunku, jakkolwiek poziom realizacji narodowego programu w wielu aspektach jest niesatysfakcjonujący, także ministra zdrowia. Janusz Heitzman, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mówił, że polska psychiatria nie spełnia swojej roli, czego przykładem jest wzrost samobójstw. Jego zdaniem wszystkiemu winne jest niedofinansowanie psychiatrii. Nie ma szpitala psychiatrycznego praktycznie w Polsce, poza wyjątkami, które nie są zadłużone. To oczywiście przekłada się na jakość opieki psychiatrycznej, bo jeżeli są złe warunki, to i nikomu się nie chce iść do szpitala, gdzie pobyt w nim urąga ludzkiej godności. Z kolei Piotr Gałecki, krajowy konsultant do spraw psychiatrii, uważa, że Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego powinien być koordynowany przez specjalnie powołane do tego centrum. Jeśli są odpowiedzialni wszyscy, to znaczy, że tej odpowiedzialności nie ponosi nikt i ona się rozmywa. Powinien być powołany ośrodek, który będzie koordynował i pilnował nie raz na pół roku na Komisji Zdrowia, tylko codziennie, co tydzień. Piotr Gałecki dodaje, że pozwoliłoby to na racjonalne wydatkowanie pieniędzy przeznaczonych na ten program. Monika Gosławska, Polskie Radio. Może tym razem Adam Zagajewski. O 13:00 poznamy laureata literackiego Nobla, a polski poeta od lat jest wymieniany wśród kandydatów do tej nagrody. Minister kultury Małgorzata Milanowska jest dobrej myśli. Myślę, że w ostatnich latach polskie nazwiska polskich poetów bardzo mocno zaistniały w świadomości całego świata i mam nadzieję, że Zagajewski na tę nagrodę ma szansę. Jeżeli nie w tym roku, to w najbliższej przyszłości mocno za niego trzymam kciuki. W tym roku w mediach i na listach bukmacherów faworytami są kenijski pisarz Gugi Watyonga, Japończyk Haruki Murakami, Francuz Patrick Modiano, białoruska dziennikarka Swietłana Aleksijewicz, czeski pisarz Milan Kundera, arabski poeta z Syrii piszący pod pseudonimem Adonis, Izraelczyk Amos Oz, Włoch Umberto Eco czy Amerykanin Filip Roth. Ale jak wiemy, wyroki Szwedzkiej Akademii Królewskiej są nieprzewidywalne. To był Serwis Trójki. Zapowiada się piękny dzień, to już Państwu zdradziłem, więc nastrój na pewno się poprawi, ale nie wszędzie. Od razu muszę powiedzieć, że są szare plamy na tej mapie pogodowej. Te szare plamy to Kujawy, Ziemia Lubuska oraz Wielkopolska, Wybrzeże, Pomorze i Mazury. Tutaj niebo się zachmurzy i może nawet pokropić deszcz. Tymczasem na pozostałym obszarze raczej piękne słońce. Do tego wiatr południowy i południowo-zachodni zwiastujący wyższe temperatury. O nich za chwilę. Wiatr będzie umiarkowany, tylko na Pogórzu dość silny. W górach w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie idzie w górę, choć i tak niższe niż wczoraj. W południe w Warszawie równy 1000 hektopaskali. No i termometry, które dziś oszaleją ze szczęścia. 9 października, dawno im się to nie zdarzyło, 18 stopni wskażą w Trójmieście, 19 w Suwałkach i Olsztynie, 20 w Szczecinie, Toruniu i Białymstoku i nawet nie doszedłem do połowy. Oczko w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 22 w Poznaniu, w Gorzowie i w Lublinie, 23 stopnie w Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. Będzie wyżej? Będzie. Kraków. Dziś tam 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dogs seem like yesterday. No i co prawda były skrzypce. Wczoraj ustaliliśmy z redaktorem Jaślarem, że to jesienny instrument, ale jakoś tak letnio się zrobiło przyjemnie. Uśmiechnęło się kilka osób, mam nadzieję, bo był i Hootie, i byli The Blowfish, i Hootie and the Blowfish, i wystąpili. I na razie 10,5 minuty po godzinie 6 już z szuflady, z czapkami, szalikami, rękawiczkami zaskrzypiały, otwierając swoje podwoje, a tu taka niespodzianka pogodowa. No to co? Żeby nie było, że nie potrafimy się cieszyć. Wróćmy jeszcze może muzycznie do wakacji. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Wydawało jak echo, kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. Zapominam złe, znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Gdyby tak 3 sekundy wcześniej, to słyszeliby państwo gromki śmiech pani redaktor. W dobrym humorze odnotowujemy. To kolejna osoba do naszej listy. 14 minut po 6 można być w dobrym humorze. No, z młodej piersi się wyrwało, więc odnotowaliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo rozśmieszasz od chyba rana. Chyba cię nagram, po prostu, ja nie wiem. Ale to siebie nagraj, ale kamerą to, co ty tu wyprawiasz. Ja cię kiedyś nagram. A wiesz, co wyprawiają na jeszcze wrzucę do internetu. No dobrze. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Zaglądamy na pierwsze strony gazet, które dziś mówią, krzyczą, wołają do nas o... O tym między innymi dziennik Gazeta Prawna, Nowe Prawo, przedsiębiorcę potraktujemy po ludzku. Mikrofirmy nie będą karane, lecz upominane, ich grzechy mają się przedawniać po 5 latach, a wszelkie wątpliwości zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść. Marzenia? Nie. To realne propozycje. Ministerstwo Gospodarki opracowało roboczą wersję założeń do nowej ustawy Prawo o działalności gospodarczej, która ma wzmocnić pozycję drobnych przedsiębiorców i dać im więcej swobody. Finalny projekt dokumentu ma zostać opracowany do początku przyszłego roku. Dziennik poznał treść założeń do niego. Oto najważniejsze z nich. Wątpliwości rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, niekaranie początkujących przedsiębiorców, zasada niekarania za to samo przez różne organy i terminy przedawnienia. O tym w artykule na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Wyborcza. Co ma Falenta do CBA? Czy Marek Falenta, główny podejrzany w aferze podsłuchowej, to informator służb specjalnych? Posłowie zapytają dziś o to szefa CBA. Falenta mówi, że rozmowy z funkcjonariuszami traktował jako obowiązek, ale współpracownikiem nie był. Dwa tygodnie temu członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Marek Opioła z PiS, znienacka zapytał szefa ABW, pułkownika Dariusza Łuczaka, czy Falenta jest informatorem agencji. Odpowiedź była wymijająca. Zapewne to samo pytanie zada dziś szefowi CBA, Pawłowi Wojtunikowi. Wojtunik jest w trudnej sytuacji, bo jeśli CBA uznało Falentę za tajnego informatora, to nie może nic o tym powiedzieć posłom. To najbardziej strzeżone dane, nie można ich ujawnić nawet przed sądem, mówi Wyborczej bliski współpracownik Wojtunika. Co ma Falenta do CBA? Ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska Codziennie. Rosjanie nie mają pieniędzy na zbrojenia. Plany władz w Moskwie w sprawie wydania na broń ponad $500 milionów do 2020 roku okazały się nierealne z powodu problemów gospodarczych. Rosji zaszkodziły sankcje i światowy spadek cen ropy. Również sprzedaż błękitnego paliwa nie ratuje sytuacji. W tej chwili wszystkie państwa europejskie mają jeszcze zapasy gazu, mówi Codziennej Andrzej Maciejewski z Instytutu Sobieskiego. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Rzeczpospolita. Kosztowne prezenty rządu. Ponad 30 miliardów złotych potrzeba na spełnienie najnowszych obietnic polityków. Nie stać nas na to, biją na alarm eksperci. Najbiedniejsi, osoby starsze, niepełnosprawne i rodziny wielodzietne. To tylko niektórzy Polacy, którym rząd chce sprezentować lepsze życie. Przełom kadencji Donalda Tuska i Ewy Kopacz zaowocował falą socjalnych obietnic. Problem w tym, że na ich spełnienie potrzeba ponad 30 miliardów złotych, szacuje Rzeczpospolita. Oznaczałoby to zwiększenie deficytu budżetowego aż o 2/3 albo drastyczne podniesienie podatków o 11%. I o tym artykuł w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, a w Pulsie Biznesu między innymi na pierwszej stronie między innymi zapowiedź artykułu: jazda na gapę kosztuje fortunę. Pasażerowie ukarani mandatem za jazdę bez biletu mają 290 milionów złotych długu wobec publicznej kasy. Zamiast ścigać gapowiczów, lepiej postawić na biletomaty. 63% użytkowników komunikacji miejskiej w Warszawie jeździ bez biletu, przynajmniej sporadycznie, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Agencję Badania Rynku i Opinii SW Research. Zaległości będą mniejsze, jeśli w pojazdach rozpowszechnią się automaty biletowe. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Coś w tym jest, bo czasami nawet kierowcy, którzy mają bilety do sprzedaży, robią to, no powiedzmy sobie wprost, mało uprzejmie, bo trzeba im przeszkadzać. Też im się nie dziwię, bo nie sprzedaż biletu jest ich najważniejszą domeną, ale... Tak, ale też jest taki problem, bo pojawiają się już te biletomaty w warszawskich autobusach, tak. Faktycznie jest ich coraz tylko więcej. Tylko jest tam z kolei jakiś, są jakieś trudności z płatnościami, bo na przykład ostatnio miałam wrażenie, że chyba nie można zapłacić monetami w takim automacie. No to być może jakiś taki... kartą, coś takiego. Nie, mogę się mylić, ale też nie wiem, czy to do końca jest takie duże usprawnienie. O biletach. Być może jeszcze będzie. Zobaczymy. Pani redaktor wybierze najważniejsze artykuły dla państwa i za pół godziny pojawi się tutaj po raz drugi. Bardzo dziękujemy. To Maja Borkowska. 18 minut po godzinie 6. 71335. To jest nasz numer SMS albo ranek@polskieradio.pl. Taki adres czeka na państwa maile. Pani słuchaczka z Głogowa pisze, no raczej tego słońca jeszcze nie widzę, choć powinnam i raczej nie szaleję z powodu, że muszę wstać do pracy, ale wierzę redaktorowi, że będzie tak, jak napisał synoptyka. Po pierwsze, proszę odsłonić rolety. Po drugie, z optyków dziś nie żartujemy, bo to ich święto. Także będzie i synoptyka, i optyk, i wszyscy święci. 19 minut po 6. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. We

niedawno jak, jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. Ciekawa sprawa z tymi biletomatami, ktoś pisze. We Wrocławiu można płacić tylko kartą, w Krakowie tylko gotówką, w Warszawie gotówką, ale nie monetami. Dobrego dnia. No rzeczywiście, to skomplikowane nauczyć się, gdzie, czym, jak płacić za bilety komunikacji miejskiej. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Audycja poranna. O czym dziś będziemy mówić? No, przypomnimy państwu, że w życiu trzeba się rozpychać. Czasami łokciami, czasami zderzakami. No kiepsko, trzeba przepychać samochody, żeby mieć miejsce. Jak to? Na czym to polega? Samochód zostaje na luzie i po prostu robi się taki trzeci pas. I jak ktoś chce wyjechać z tych normalnych miejsc, to się przepycha i robią sobie miejsce. Szczegóły po godzinie 7, a dziś przypominam Dzień Optyka. No i zajrzymy do takiego specjalnego salonu. U nas dlatego jest lustro, żeby była odpowiednia odległość. Czyli gdzie ja mam stanąć? Naprzeciwko lustra z tablicą. Gorzej widzę w lustrze, chociaż jest czyste. No gorzej pani widzi w lustrze, najwyraźniej nie ma pani dobrego wzroku. No przyjrzymy się temu jednemu z najważniejszych narzędzi pracy optyka, czyli tej słynnej tablicy, na której ktoś napisał coś i my z daleka musimy to odszyfrować. Ja od początku życia wiem, że tam jest jakiś ukryty przekaz. To nie są przypadkowe litery. Może państwo to już odkryli? Proszę dać znać. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tam jest jakiś przekaz. No, a dziś literacka nagroda Nobla. Jak to się wszystko złożyło. A to grupa Bush. Through the trip wires in your head, through the seven layers of your holy bed, where there is no wires in your head, through the seven layers. każdym nagraniem to nagranie, z każdym przesłuchaniem to nagranie zyskuje. Bush, to zapowiedź chyba nowej płyty. Ale my tu gadu-gadu, już 6.31. A w studiu już minutę temu pojawił się Benjamin Filip. Skrót najnowszych informacji. Sprawa Barbary Blidy wraca na wokandę przed sądem. W Katowicach ma dziś odbyć się rozprawa apelacyjna Grzegorza S., oficera ABW, który kierował akcją w jej domu. Mężczyzna w ubiegłym roku został skazany za niedopełnienie obowiązków. Między innymi nie przeszukał pomieszczeń w domu byłej posłanki i nie sprawdził, czy nie ma tam broni. Grzegorz S. usłyszał wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. To orzeczenie zaskarżył obrońca. Posłowie zajmą się dziś projektem zmieniającym vacatio legis ustawy dotyczącej rajów podatkowych. Chodzi o przepisy, które mają ukrócić wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę. Ustawa została opublikowana za późno i jej obowiązywanie przesunęło się o rok. Teraz będą to naprawiać posłowie. Projekt zmienia zapis dotyczący vacatio legis, czyli okresu pomiędzy publikacją ustawy a jej wejściem w życie, tak by przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia. Chciał udawać się budzącego respekt starca z siwą brodą, którego nikt nie odważyłby się zakuć w kajdanki. Jeden z bosów Cosa Nostra nie zdążył jednak włożyć silikonowej maski, która diametralnie zmieniłaby jego wygląd. 42-latek został aresztowany w okolicach Palermo. 42-letni Antonino Messicati Vitale podejrzewany jest nie tylko o przynależność do sycylijskiej mafii, ale też i o to, że stoi na czele jednego z jej klanów. A jak twierdzą współpracujący z wymiarem sprawiedliwości jego dawni kamraci o własnoręcznie dokonane morderstwa. Wydany na niego w 2012 roku nakaz aresztowania nie został wykonany, ponieważ Messicati Vitale zdołał zbiec. Skrył się na indonezyjskiej wyspie Bali, gdzie prowadził życie bogatego turysty. Schwytano go tam jednak i wydano Włochom. W oczekiwaniu na proces przebywał w areszcie domowym. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to tyle w skrócie. Kolejne informacje w serwisie o 7. W północnej Polsce dziś pochmurno i deszczowo. I trochę to niesprawiedliwe, bo poza tym będzie pogodnie i ciepło. Wiatr umiarkowany, na krańcach południowych dość silny i porywisty, ale ciepły. Temperatura od 18 stopni w Trójmieście, 21 w Warszawie, Częstochowie i Tarnobrzegu i uwaga, uwaga, 24 stopnie dziś w Krakowie. A to prognoza właśnie na ten czwartek. Będzie redaktor prowadzący debeściakiem, jeśli poda już prognozę pogody na wszystkich świętych. A ponieważ lubię wyzwania, od razu sprawdziłem, choć od razu zastrzegam, że prognozy długoterminowe mają taki element ryzyka w sobie. No tak lubią. Raczej będzie pogodnie, ale temperatury mogą spaść poniżej. No i tutaj takie lekkie niedomówienie zostawię. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna za 25,5 minuty, godzina 7. No i tak nam się te biletomaty tutaj rozkokosiły w porannej audycji. Dzwonię z Wrocławia, właśnie jestem pracownikiem komunikacji miejskiej. Faktem jest, że w pojazdach można tylko płacić kartą, ale na przystankach też są biletomaty. Tam można płacić gotówką, banknotami, bilonem, jak się chce. I jeszcze informacja od pana Artura z Torunia. To stały słuchacz, pozdrawiamy panie Arturze. W Toruniu również są biletomaty. Działają sprawnie, zjadają monety bez grymasu. No, choć czasem potrafią strzelić focha, aczkolwiek sporadycznie. A kto jeszcze nie rozpoznał tej gitary? To od razu podpowiem. To nowe nagranie Tom Petty and the Heartbreakers i bardzo ono nam się podoba. Fault Lines. Falls through the cracks. Jakiś niepokój w tym nagraniu, jest jakaś nostalgia, jakaś melancholia. No wszystko jest w tym nagraniu. Fault Lines to Tom Petty and the Heartbreakers. Bardzo nam się to nagranie podoba. Powtórzę, pozdrowienia z portu Santa Maria w Kolumbii. Tam też nas słychać. Węgiel już załadowany i niedługo wypływamy. Pogoda? No, tu nawet w nocy jest gorąco, napisał pan Krzysztof. Pozdrawiamy serdecznie. Spokojnej drogi. Życzymy, no i stopy wody pod kilem. Chociaż w zasadzie, nie wiem, czy taki wielki statek to takie życzenia przyjmuje. No nic, poszło w świat. Dziękujemy. 20 minut pozostało do godziny 7. Zapraszamy do Trójki. Tablice z literkami, zmniejszającymi się od góry do dołu. Kto z nas przed nimi nie stał? Tylko szczęściarze mogą przeczytać te najniższe znaki w ich dolnym rzędzie. Tablice Snellena, tak są nazwane. Od ponad 100 lat najprostsza metoda oceny ostrości widzenia. A dziś Światowy Dzień Wzroku, więc do optyka Katarzyny Turkiewicz poszła nasza reporterka. U nas dlatego jest lustro, żeby była odpowiednia odległość. Czyli gdzie ja mam stanąć? Naprzeciwko lustra z tablicą. Gorzej widzę w lustrze, chociaż jest czyste. No gorzej pani widzi w lustrze, najwyraźniej nie ma pani dobrego wzroku. Jak duże mają być? Z jakiej odległości mają być oglądane? Optyk Bogdan Tuszyński. Jak grube, jaki jest stosunek wysokości do szerokości tych wszystkich znaczków, to ustalono w 1912 roku na konferencji okulistycznej w Berlinie. Przez ostatnie 100 lat nic się w tej materii nie zmieniło. Czy one zawsze są takie same? Czy można się ich na przykład nauczyć, jak ktoś by chciał oszukać? Nie wiem, czy siebie, czy lekarza. Można się nauczyć na pamięć, dlatego, że tablice są drukowane raz na jakiś czas i w większości gabinetów wiszą mniej więcej takie same. Owszem, są takie osoby, które potrafią wykuć na pamięć jakąś tablicę z konkretnymi znakami, ale równocześnie jeżeli osoba badająca ma jakąkolwiek wprawę w badaniu, to szybko to wyłapie. Wystarczą 3 pomocnicze pytania i pani mi powie prawdę. No to ja na dole widzę, z prawej strony nie widzę. Który rządek? A drugi rządek od dołu? Oj. Musimy założyć oprawkę, ja pani jedno oko przysłonię. To jest proste badanie bardzo. Lekarz okulista Marcin Śwituła. Właściwie te tablice do badania ostrości wzroku, tak zwane tablice Snellena, nie służą do dobierania okularów. Tablice pokazują nam, jaka jest rozdzielczość oka. Mówimy może o różnych, bo ja mówię o takich podstawowych z literkami, od największej do najmniejszej. Znaczy wiadomo, że wada wzroku będzie wpływać na jakość widzenia. Natomiast my, okuliści, lekarze, badamy już pacjentów po dobraniu najlepszej korekcji okularów. I wtedy dopiero sprawdzamy, na ile ten pacjent dobrze widzi. Czyli metodą prób i błędów. Prób i błędów, tak. Czy w tej chwili coraz jeszcze... Coraz lepiej. Coraz lepiej. To samo powtarzamy następnie z lewym okiem. Jest tablica z hakami Snellena dla osób niepiśmiennych. Czyli to jest litera E drukowana, różnie położona. We wszystkie strony, czyli w prawo do dołu skierowane są ramiona, w lewo i do góry również. Jeszcze do tej pory są takie tablice dla osób niepiśmiennych. Czas używane na przykład dla małych dzieci. Małe dziecko jest w stanie pokazać łapką, w którą stronę literkę E widzi, ale są dla dzieci też tablice ze zwierzętami. Kaczuszka, kółeczko, samolocik, konik. Teraz właśnie, jaka ta odległość? Czy ona jest zawsze taka sama? Odległość pacjenta od tablicy? Powinna być taka sama, rzędu 6 metrów, natomiast wprowadzono inne technologie wyświetlania tych znaków. do tablic papierowych osoba badająca musiała podchodzić, widzę niewyraźnie, było to mało wygodne, ludzie nie lubią chodzić, wymyślono tablice podświetlane. Do podświetlanej tablicy również trzeba było chodzić, chyba że miała pęk przewodów, które sterowały konkretne rządki światła. Wymyślono rzutniki. Ale czy to wpływa na trafność oceny wady wzroku? Metoda jest niezmienna. Ma pani zobaczyć znak o konkretnej wielkości z konkretnej odległości i określamy w ten sposób postać widzenia. Czyli te tablice, które mają ponad 100 lat, cały czas funkcjonują. Jak najbardziej. Nie robi się okularów na podstawie tylko i wyłącznie badania komputerowego. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca kontrolę oczu przynajmniej raz w roku. Przypomnijmy to z okazji Światowego Dnia Wzroku, a tę relację przygotowała Ewa Dudzińska. Za 16,5 minuty siódma. No i w sumie nie wiem, czy tam jest ukryty przekaz, czy nie, ale państwo jak zwykle stanęli na wysokości zadania. 22 i 7 trójek. Co tam jest między wierszami na tej tablicy? Moja znajoma okulistka, kiedy ma do czynienia z nieprzyjemnymi pacjentami, to lubi wskazywać im podczas testu wzroku właśnie literki, które układają się w różne śmieszne, czasem nieprzyjemne wyrazy. I opowiadała mi, że w jej dwuletniej karierze jak dotąd tylko jedna osoba się zorientowała, co czyta. Michael Jackson w takim hybrydowym nagraniu, tak to sobie nazwaliśmy, 2-2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o te tablice, z których musimy wyczytywać wszystko u okulisty i u optyka. Mnie się wydaje, że tam jest chyba jedyny podstawowy przekaz, tak jak czasami widzimy na zderzakach w samochodach, że jeżeli widzimy dolny rząd, to znaczy, że już chyba jesteśmy za blisko tablicy. 22 i 7 trójek, tak, tam jest ukryty przekaz, napisał z sarkazmem słuchacz. To przekaz pieniężny, bo taka wizyta często słono kosztuje. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Let's go for a little walk under the moon. side, and I'll be my love tonight. Little darling, let's walk, let's talk under the moon of love. Moon of love. I wanna talk sweet talk and whisper things in your ear. Whispering things in your ears. I'm gonna tell you lots of things I know you've been longing to hear. Come on, little darling, take my hand. Let's go for a little walk under the moon of love. Let's sit right down and talk under the moon of love. Let's go. Ja chciałem powiedzieć panie redaktorze, że właśnie jak teraz słyszę szuadu ładu, to cieszymy się po przekątnej, Dolny Śląsk i Mazury. Mój brat to na pewno słyszy, bo on mieszka na Mazurach. No to szuadu ładu i do roboty. A no jak do roboty, to do roboty. Każdy swoją tutaj jakąś ma. Ja teraz powiem, że Maja Borkowska przejrzy dla państwa prasę, a pani Maja, dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Postara się to zrobić. A dlaczego postara? No, po tak prostu myślę, to zrobi. Zawsze się starasz. Aha, dobrze. W Rzeczpospolitej artykuł: genetyka pomoże bliskim. Powstanie baza DNA osób zaginionych. Dzięki niej policja będzie ich skuteczniej poszukiwać. Co roku w Polsce przepada bez wieści więcej osób. Obecnie nieznany jest los około 5000 z nich. Wkrótce dzięki odrębnej bazie DNA osób zaginionych, przepisy pozwalające ją stworzyć, wchodzą w życie dzisiaj. Policji łatwiej będzie ustalić, co się z nimi stało. Od dawna na to czekaliśmy. To skróci czas poszukiwań, zdecydowanie ułatwi policji ich identyfikację i wykluczy bolesne dla ich rodzin pomyłki, mówi Rzeczpospolitej Justyna Bereśniewicz ze Stowarzyszenia Bez Śladu, które pomaga wyjaśnić trudne zaginięcia. Po wprowadzeniu profilu DNA osoby zaginionej do bazy, system będzie na bieżąco sprawdzał i porównywał go z profilami DNA na przykład zwłok o nieustalonej tożsamości czy osób, które nie wiedzą, kim są, mówi Rzeczpospolitej Konrad Gajda, wiceszef Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych działającej od wiosny 2013 roku wyspecjalizowanej komórki w Komendzie Głównej Policji. W jakich przypadkach nowe narzędzie będzie pomocne? Ranny w wypadku wskutek urazu nie wie, jak się nazywa, gdzie mieszka, a przy sobie nie ma dokumentów. Inny przykład to ludzie starsi mający kłopoty z pamięcią, zaginieni z problemami psychicznymi, czy wreszcie tacy, którzy z sobie tylko znanych powodów celowo ukrywają swoją tożsamość. Genetyka pomoże bliskim. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Aptekarz powie o tanim leku lub zapłaci mandat. Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w ustawie refundacyjnej. Farmaceuci protestują. Pracownik apteki będzie musiał podać klientowi cenę tańszego zamiennika leku wypisanego na recepcie, który jest dostępny w aptece. Jeżeli nie poda informacji o alternatywie, grozi mu 200 zł kary. Taka jest propozycja Ministerstwa Zdrowia, które chce wprowadzić regulacje do nowelizowanej ustawy refundacyjnej. Przepis ma szansę wejść w życie jeszcze w tym roku. Obecnie Polacy wydają o 700 milionów złotych więcej na leki niż przed wejściem ustawy refundacyjnej. Zdaniem resortu zdrowia jest to m.in. efekt braku informacji o tańszych zamiennikach. Farmaceuci są oburzeni propozycjami resortu zdrowia. Po co wymyślać takie łamańce prawne? Denerwuje się Stanisław Piechula, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Jak przekonuje środowisko Piechuli, dziś również istnieje obowiązek informowania o tańszym odpowiedniku. Realizowano go zazwyczaj w jeden sposób. W aptece przy wejściu albo koło okienka przylepiano wywieszkę z informacją: pacjencie, zapytaj o zamiennik. Rzadko jednak wspominano o tym podczas rozmowy z klientem. Kupuję leki przeciwzakrzepowe co miesiąc, wydaję na nie 300 zł. Nigdy nie usłyszałam od farmaceuty, że mogłabym skorzystać z tańszego produktu, mówi jedna z pacjentek. Aptekarz powie o tanim leku lub zapłaci mandat. O tym Dziennik, Gazeta Prawna. Jeszcze Gazeta Wyborcza, strony Świat. Brytyjczycy jak policjanci, a sądy jak z filmu. Brytyjski student nagrał swojego prześladowcę za pomocą okularów z kamerką i wygrał w sądzie. Zamiast liczyć na policję, obywatele coraz częściej biorą sprawy w swoje ręce, a sędziowie oglądają coraz więcej nagrań. 20-letni Haresh Mehta, student bezpieczeństwa informatycznego z Southampton, wiele razy żalił się policjantom, że pewien mężczyzna z okolicy notorycznie go obraża i wyzywa. Ci jednak byli bezradni, prześladujący wszystkiego się wypierali. Dowodów nie było. W końcu Mehta, którego sprawę opisuje Guardian, kupił okulary przeciwsłoneczne z wbudowaną kamerką i zaczął nagrywać obelgi. Gdy zgromadził wystarczająco dużo klipów, poszedł do sądu i wygrał, bo nagrany z miejsca przyznał się do winy. Dostał do wyboru 500 funtów grzywny lub dzień aresztu. Wybrał to drugie. Gdyby prokuratura sama miała się tym zająć, zapewne poświęciłaby sporo czasu na niezbyt poważną sprawę, a rodzina mojego klienta nie chciała cierpieć przez tego chuligana. Wszystkie dowody były nagrane. Triumfuje Gareth Jones, prawnik, który doradzał Mehcie. Policja na Wyspach spycha ciężar gromadzenia dowodów na obywateli w wielu sprawach. Pokazał to ogłoszony we wrześniu raport Inspektoratu Policyjnego Jej Wysokości. W przypadku włamań, kradzieży samochodów czy wandalizmu zgłaszający często słyszą, że mają najpierw pogadać z sąsiadami, poszukać odcisków palców, sprawdzić nagrania z kamer przemysłowych, rozejrzeć się za przedmiotami na aukcjach w internecie. Brytyjczycy jak policjanci, a sądy jak z filmu. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Bardzo ciekawa sprawa. To w Gazecie Wyborczej czytała Państwu Maja Borkowska. Słyszymy się za niecałe pół godziny. Może i słony jest ten przekaz, jeśli chodzi o tablicę i o aptyka. Optyka oczywiście, ale dobranie odpowiednich oprawek to nie lada wyczyn, zauważa pani Marta. Pozdrowienia dla optyków, którzy upiększają, a nie szpecą nasze twarze. Dziś Światowy Dzień Wzroku. Uściśnijmy serdecznie wszystkie nasze dioptrie. Bo ciebie mam, będą ciebie strzec. Wszyscy aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty. Bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty, nawet gdy jest źle, dobrze ciebie strzec. Wszyscy aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty. Bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty, nawet gdy jest źle, dobrze jest. Dobrze. We'll be right back.